Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim 7 Kasım 2014 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında bir canlı yayında daha birlikteyiz. Evet, sen programa başlamazsan ben kendimde bir eksiklik hissediyorum. Alıştım herhalde. Evet, bugün konumuz çok renkli bir konumuz var. Kendisiyle hakikaten hangi konuyu konuşacağımızı şaşırdık, şu anda düşünüyoruz. Sayın Profesör Doktor Mustafa Çetiner konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben birazcık tanıtayım sizi. Elbette çok tanıyan var. Çünkü kendisi 15 yıldır Cumhuriyet Gazetesi'nde Bilim Teknik Ekin'de Güncel Tıp köşesi var. Güncel Tıp adıyla bir köşe yazıyor. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi. Hematoloji uzmanlık alanınız değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ve hem kitapları var, birçok kitabı var. Ben onlardan da biraz sonra söz edeceğim. Aynı zamanda tıbbın gerçekten herkes tarafından çok ilgi görmeyen ama çok önemli konularıyla ilgileniyor. Etik gibi, iyi tıp pratiği gibi, tıp eğitimi gibi. Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu renkli yapının içinde nereden başlayalım hocam? Biraz akademiden bahsedelim. Oradan başlayalım mı? Tabii, nasıl arzu ederseniz. Evet, nedir akademinin durumu? Türkiye'de mi, dünyada mı? Türkiye'de. Aslında bunu şunun için söyledim. Yani Türkiye dünyanın peşinde ve dünyanın yolunda gidiyordu da son zamanlarda artık hani arkasından takip etmekten de çıktık, başka bir yola doğru sapmak eğilimi gösteriyoruz. Yani neredeyse insan hani ünvanlarla uğraşıyoruz, işte pozisyonlarla uğraşıyoruz ama bilimin kendini ıskalıyoruz. Halbuki temel aslında bir bilim toplumu olabilmek. Belki de bizim temel problemimiz bu. Yani çareyi hep başka yerlerde arıyoruz. Türkiye'de o nedenle akademinin daha iyi bir durumda olduğunu söylemek çok zor. Dünyanın ivmesini yakalayabildiğini söylemek de çok zor. Akademisyenler üzerinde büyük bir umutsuzluk olduğu da gerçek. Yani tıp alanında sizler de akademisyensiniz ve iyi biliyorsunuz. Yani bundan 15 sene önceki motivasyonumuz yok. Bunu şu anlamda kesinlikle söylemiyorum. O zaman her şey çok iyi değildi kuşkusuz ama şimdi birazcık daha sanki daha az bilgi çok değerli bir şey. Bunu değersizleştirirseniz, bilgiye sahip kişiyi değersizleştirirseniz o toplumu değersiz kılıyorsunuz aslında. Tabii. Neden böyle bir şeye gereksinim duyuyor yöneticiler? Bilmiyorum yani pozitif bilim eşittir akıl demek. Akıl eşittir sorgulayan insan demek. Sorgulayan insan herhalde yöneten için çok tercih edilen bir şey olmasa gerek. Belki o yüzden. Evet, peki akademiya, peki dünyadaki akademiya. Çünkü dünyadaki akademiya da çok hani olması gereken bir bilim dünyası, saf ve temiz bir dünya değil. Yok, o da çıkıyor değil, yavaş yavaş. Değil yani. Gerçekten. Yani bir kere tıp açısından bakarsanız akademik dünyaya şunu görmek lazım. Yani biz çok en kamusal alanlardan birinde çok kritik bir pozisyondayız. Yani hastalarımızın istekleri, elimizdeki olanaklar, siyasi otoritenin bize tanıdığı imkanlar, bilimsel gelişmeler, bu bilimsel gelişmeleri domine eden bir ilaç sektörü, yani bu çok belirleyici. Tabii. Yurt dışında da öyle. Yani siz de biliyorsunuz mesela çok merkezli klinik çalışmaların hiçbirini herhangi bir ilaç şirketi desteği olmadan yapamaz, gerçekleştiremezsiniz. Tabii. Bu tabii ilk başta biraz subjektif bir duruş anlamına geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç sektörü $300 milyar civarında çok büyük paralardan söz edilen müthiş bir şeye sahip, yani silah sektörü, enerji sektörü ve ilaç sektörü. Peki halkın bilime bakışı nasıl sizce? Nerede? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Yani Türkiye'de ve dünyada. Vallahi yani pek bakmıyor gibi. Evet, şimdi şöyle bir şey var. O kadar bilmiyorum bu coğrafyanın belki bir kaderi ama o kadar inanılmaz bir durum var ki mesela akşamları hepimiz işten çıkıyoruz eve gidiyoruz. Ben bu kadar emniyet şeridi ihlalinin yapıldığı başka bir ülke bilmiyorum. Yani bizim bütün çözümlerimiz kişiseldir ve bütün çözümlerimiz birilerinin üstüne basaraktır. Yani biz kolektif olmayı, birlikte düşünmeyi bilmiyoruz aslında. Yani bu biraz eğitim düzeyiyle ilgili doğru ama mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında da insanlar eğitimsizdi. Ben eğitimsizlikten başka bir şey gibi görmeye başladım bunu. Eğitimsiz olmak ayrı bir şey. Eğitime saygısız olmak ayrı bir şey. Eğitilmişe saygısız olmak ayrı bir şey. Yani eğitilmemiş insan eğitimin değerini bilebilir. Bu çok kıymetli olabilir ve bu süreci ileriye taşıyabilir. Ama şimdi hiç öyle bir gereklilik yok ki. Yani devletin en tepesindeki insanlar üç dil bilmekten ne olur diyebiliyor. Evet, evet. Halbuki üç dil, üç insan demektir. Evet. Yani zannederim böyle öyle bir süreç var. Öyle derlerdi değil mi bizim büyüklerimiz? Evet. Hani? Evet. Derdi, birdir bir insan derlerdi. Aynen. Evet. Evet. Acaba ya, peki pardon bilim de kendini indirgeyebiliyor mu toplum acaba? Bu da bir başka sorun tabii. Yani başka bir tarafından baktığınızda da şunu kabul etmek zorundayız. Bizim sorunlarımızın hiçbiri son 10 yılda olmadı. Zaten çok sorunlarımız vardı. Bu yani önemli. Bu çok önemli. Bu bir süreç. Yani bunun faturasını tek başına bir tek şeye kesemeyiz. Yani ben mesela şunu biliyorum, siz de aynı fikirdesinizdir büyük olasılıkla. Dünyanın hiçbir yerinde halk kendi elitine çok sempatik bakmaz. Ama dünyanın her yerinde o elit kendi halkına sempatik bakar. Bizde bir de böyle bir ayrışma var. Yani biz sürekli bu insanları eleştiriyoruz. Peki biz burada rol model olmayacaksak ya da sürükleyen olmayacaksak bunları kim sürükleyecek? Doğru. Bir de öyle bir sorun var. Bunu görmezden geldik. Bu insan, bu halk kitlelerini görmezden geldik biz aslında. Yok saydık ve kendi içimizde bir dünya yarattık. Ben her zaman söylüyorum. Geçtiğimiz yıllarda tartıştık. Kadıköy'de Caddebostan'da denize girilir mi? Evet. Girilemez. Çünkü tepenizde Ümraniye var. Orada 1960'lı yılların plaj havasını bekleyemezsiniz. Dünya değişiyor ve onları görmezseniz bir gün size görünür olurlar. Ve siz yapmazsanız bir başkası gelir ve sizin adınıza üstelik hiç de iyi olmayacak bir şekilde bunu yapar. Net yani bu uzun bir süreç bence. Akademide de öyledir. Tabii. Üniversitelerimiz 10 yıl önce mükemmel miydi? Kesinlikle kabul etmek lazım. Tabii yani bugüne gelişte hani... Evet. Lokomotifliği yapmasalar bile o zemini hazırlanmasında akademinin, bugünkü üniversitelerinin bu hale gelmesinde çok rolleri var. Evet. Yani akademi deyince tabii aslında hani bu çok geniş de bir konu. Ben akademi konusunu çok kapamak da gelmiyor içimden ama konuşacak da çok konu var. Değil mi? Geç hangisini istiyorsan konuları seç ve söyle. Valla ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Tabii sizin çok yazınız var. Bakmaya çalıştım bir miktar ama... mesela sigarayla ilgili de bir takım şeyler yazmışsınız. Ben mesela bu sigara düşmanlığının Nazilerle bir ilişkisi var mı, onu merak ediyorum. Bu aslında bir yandan eğlenceli bir konu. Yani sigara, biliyorsunuz şöyle bir söz vardır sigarayla ilgili. Beyazlar koca bir ırkı yok ettiler, Kızılderilileri, ama onların intikamı çok daha feci oldu ve kronik bir şekilde beyazları yok ediyorlar diye. Tütünü ilk tanıtan bize Kızılderililerdir. Barış çubuğu mu diyorlar? Yani bu Kolomb'un ve ondan sonraki bu ilk gidenlerin, orada olanların, o tayfaların filan anıları vardır. İşte ağzından, burnundan dumanlar çıkıyordu filan diye anlatımları vardır. Bu Sevilya'da Stefan Zweig'ın bir kitabında vardır, Yıldızın Parladığı Anlar diye. Çok böyle müthiş bir gösteridir. Hani böyle tütün, dumanlar, ön tarafta işte hindi, patates filan, hani bütün yeni kıtada ne varsa dünyanın bilmediği. Ve o kadar seçkin bir hale gelmiş ki mesela İngiltere'de sadece erkeklerin gittiği ve çok önemli devlet sorunlarının, dünya işlerinin konuşulduğu ve çok şık gidilen sigar barları oluşmuş. Evet. Buraya sadece erkekler gidermiş ve çok şık giyinirlermiş. Giysilerin adı smoking. Smoking'den geliyor aslında. Ha, çok ve onların böyle parlak yakaları tütün kül düştüğü zaman iz bırakmasın, kolay şöyle elimle silince gitsin kaygan diyedir. Evet. Ve sigara çok çok hızlı yayılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda sigaranın biraz kaderi değişmeye başlıyor. İlk sigara karşıtları Nazilerdir. Yani gerçekten ilk epidemiyolojik çalışma sigaranın kanser yapıcı etkisiyle ilişkili. Adolf Hitler'in bizzat kendi kişisel hesabından finanse edilmiştir. Ve çok ilginç duvar afişleri vardır. Sigara içerek kendini değersizleştirme şeyiyle. Bir de Hitler'i beğenmezler yani. Evet. Sadece Hitler değil, Mussolini de sigara karşıtıdır. Franco da sigara karşıtıdır. Ama bu üçünün bir ortak yani, özelliği evet, yok. Evet. Üçü de dünyanın ilk tanımladığı faşisttir. Ve sigara karşıtıdırlar. Karşı bunların, cephede? Bunların karşı cephesi de ilginçtir. Yani mesela Churchill belki bir sürü şeyde haklıydı. Hani ikinci, ama sigarada haksız çıktı. O Churchill'in meşhur prosu vardır. Uzun prosu. Onun yanında Stalin. Onların mesela bir fotoğrafları var ya böyle hani evet, üçü Stalin'in böyle piposudur. Gerçi Stalin de despot biriydi muhtemelen. Hani o kategoriye konabilir mi bilmiyorum. Ama Amerikan başkanı da o da onun da sigarı meşhurdur mesela. Evet, ama o kategoriye konmaz tabii. Evet, evet. Ama tabii şu gerçek, yani sigaranın kanser olma o yapıcı etkisinin ortaya konulması Nazilere karşı duyulan ön yargı yüzünden gecikmiştir. Bununla ilgili British Medical Journal'da çok güzel bir makale yayınlanmıştı. Yani bu ön yargı tıptaki ön yargıdır. Yani Hitler bunu... Hitler yaptıysa yanlış yapmıştır ön yargısı. Ama doğru bir şey yaptı yani Hitler. O sigara... Hayatında bir tane doğru bir şey yapmış. Bilmiyorum aslında. Belki başkaları da vardır ama bu doğru yani. Ama sonuçta bir sigara düşmanlığı... Nazilerin önemli ilk başlangıcı demek doğru yani sigarayla ilgili. Yani Nazilerin posterleri var diyordunuz değil evet, mi? Evet, tabii böyle Göring imzalı duvar yazıları vardır. Yani ne ilginç. Evet, çok yani ilginç. İçmeyin diye. Bu dönemde 1940'larda bir araştırmak lazım Amerika'da aslında. Mesela çeşitli marka sigara markalarının reklamlarında beyaz önlüklü doktorlar oluyor. Tabii, tabii. Mesela yani. Camel bu konuda bir adım öndeydi. Doktorlar bile Camel içiyor ilanları vardır yani sigarayla ilişkili. Yani. Sigara ilginç bir konu. Evet, sigara ilginç ve ben inanın şu şeyi çok merak ettim. Yani belki biraz araştırılsa altından neler çıkacak. Bu Nazilerin bu sigara şeyi. Ama ilginç bir şey daha söyleyeyim. Yine istatistiki bilgi. Bu kadar sıkı yasaklara rağmen Almanya'da sigara içme oranı düşürülememiştir. Bir de öyle bir değişik ilginç bir şey var. Bilinç altından Nazilere saygıları sürüyordu belki. Hayır, yani nedenini bilmiyorum. Hitler'in birkaç resmi vardır elinde sigarayla. Bu Alp dağlarında çekilmiş bu sevgilisiyle birlikte bir video kayıt vardır mesela. Orada elinde sigara vardır ama Mussolini'de hiç yoktur. Franco'da da yoktur. Yani onlar da sigarayı sevmiyorlardı. Ağrı ırk. Bak, sağlıklı. Olabilir. İlginç değil mi? Ben çok ilgimi çekti bu konu. Peki biraz müzik arası mı verelim? Peki bir müzik arası verelim o zaman. Size önce bir Arpeggiata'dan, Christiana Pluhar'dan bir şey çalalım. Mediterraneo isimli CD'sinden böyle Yunanistan ezgileriyle bir parça seslendirecek. Thalassa Lipusu parçanın adı. Thank you. 7 Kasım 2014 önce sağlık programı Açık Radyo 94.9 L'Arpeggiata grubu Cristiana Pluhar'dan dinledik. Thalassa Lipussu kendilerinden dinlemeye alışık olduğumuz müzik türünden farklı bir parçayı seslendirdiler. Evet Betügül, konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Çetiner'le söyleşimiz sürüyor. Sürüyor, çok da keyifli gerçekten. Şimdi farklı farklı konulardan girmek istiyorum çünkü düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yani bir hematoloji uzmanısınız, hocasınız. Aynı zamanda işin diğer alanlarıyla da çok ilgilisiniz. Tıp dışında da çok yazılarınız var, kitaplarınız var. Onun için yani bir farklı açıdan bakacağınızı düşünerek şunu sormak istiyorum size. Şimdi hekim-hasta ilişkisinde. Şimdi bizim de biliyorsunuz işte hastanelere, polikliniklere hastalar geliyor kapıda işte sırayla. Hatta şimdi bir de performans var biliyorsunuz. Hı hı. Performans sistemi 3 dakikada, 5 dakikada, 7 dakikada hasta bakılıp oradan tedavisini alıp çıkmak zorunda veya testlerini alıp çıkmak zorunda. Şimdi bu hasta ile hekimin ilişkisi muayene anlamında yani ilk daha karşılaştığında teşhisi koymadan önce nasıl olmalıdır? Aslında benim gerçekten çok önemsediğim bir konuya değindiniz. Şimdi bizim çok ıskaladığımız bir şey var. Biz son zamanlarda çok ultrasonografileştik, çok tomografileştik. Yani halbuki bunun bir sanat tarafı var ve biz bunu çok ıskalıyoruz. Biz yüzyıllardan gelen bir sanatın uygulayıcılarıyız aslında. Yani bu doğrudan insanla ilişkili bir şeydir. Yani bu Hipokrat'tan beri insanla var olan bir şeydir. Yani neyle başlar? Mesela ultrason bizim karın muayenesi ilkel ultrasondur. Tabii. Parmağımızı üzerine vururuz o perküsyon dediğimiz şey. O ilk ultrasondur. Yani hastayı ıskalamaya başladık biz. Hastayla göz kontağı kurmuyoruz. Hastaya dokunmuyoruz. Hastanın yerinde hissetmiyoruz kendimizi. Onunla bir empati kuramıyoruz. Ve dolayısıyla ondan sonra yaptığımız iş çok yavanlaşıyor. Yani biliyorsunuz yayın öncesi de konuştuk o TED Talks'ta mesela touch the patient hastaya dokun gibi inanılmaz bir müthiş bir şeydi. Evet. Orada çok önemli bir şey anlatıyor. Bir meme kanseri Amerika'nın böyle işte çok nasıl taşravari şehirlerinden birinden Amerika'nın çok seçkin kanser merkezlerinden birine gidiyor. Ve sonra bir süre sonra doktoruna geri dönüyor. Doktor soruyor niye geri geldin? Çok iyi bir yerdi diyor. Çok iyi tetkik ettiler. Beni bir sürü makinalara soktular, çıkarttılar. Genetik testler yaptırdılar. Herkes çok güler yüzlüydü. Kafeteryası mükemmeldi. Kendi kendine çalan bir piyanosu vardı. Ama diyor kimse mememe dokunmadı. Bu çok önemli bir şey. Yani hastanın ihtiyacını ikiye ayırmak lazım bence. Bizim bir şöyle söyleyeyim. Yani hastanın hastalığı bizim bilgimize gereksinim duyuyor. Hasta bizim insanlığımıza gereksinim duyuyor. İnsan tarafımıza gereksinim duyuyor. Yani bu iletişimi kurmaktır biraz da sanat dediğimiz tarafı bu işin. Yani iyi doktor, kötü doktor ayrımındaki belirleyici ne? Bence bu. Yani doktor doğulur diye düşünüyorum bazen. Evet. Yani iyi iletişim becerileriniz gelişkinse iyi hasta ilişkisi kuruyorsunuz. Değilse yani gerçekten hastayı tatmin etmek de çok mümkün olmuyor. Yani biz sonuçta tanrı değiliz. Evet. Ve gerçekten şunu da söylemek lazım. Bizim kadar söylediğini yalanlayan ve bizim kadar yanılan bir meslek grubu da yoktur. Doktorlara bunu gerçekten anlatmak lazım. Yani o zaman hastayla eşit noktaya geliyorsunuz. Yani merkez biz değiliz. Merkez evet. Hasta aslında. Bunu biraz galiba askılıyoruz. O şey konuşma, TED Talks'taki konuşma çok ilginçti. Yani dinleyiciler internetten de girip bakabilirler. Hastaya dokunmak. Touch the patient gibi bir şeydi. Ben çok etkilenmiştim oradaki hekimin konuşmasından. Ölümcül bir hastaya gittiğini, onun artık yapılacak bir şey olmadığını ama sadece düğmelerini açtığını ve onu muayene ettiğini evet. anlatmıştı. Evet. Ve hastanın yüzündeki değişimi sadece dokunduğunu yani başka bir şey yapmadığını. Bir ritüel yani. Ritüel hani muayene, gibi. Evet. Bir tören gibi yani. Tabii yani o çok çok etkileyici bir şey. Şimdi mesela bizim tıp fakültelerinde de artık iletişim hastayla nasıl muamele edileceği, nasıl konuşulacağı, nereye oturtulacağı, muayene odasına hastanın nasıl alınacağı gibi dersler var. Umarım faydası olur. Yavaş yavaş. Tabii bir de şunu kabul ediyorum. Yani hasta yoğunluğu mesleğin giderek daha az tatmin eden bir meslek haline gelmesi, giderek daha değersizleştirilmesi, hekime uygulanan şiddet, buna karşı bir keskin duruşun olmaması, yolunda gitmeyen her aksiliğin hekime fatura edilmesi. Bütün bunlar, yani ben her zaman şunu söylüyorum, çok affedersiniz. Yani doktorunuza, hekimlerinize hayvan gibi davranırsanız hayvan gibi doktorlarınız olur. Yani sonunda o noktaya doğru gidiyoruz yani. Evet, gerçekten öyle. Peki tıbba yaklaşım yazılarınızdan bir tanesi alternatif tıp. O konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü bunu niye söyledim? Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlık yapılacak branşlar listesine bunlar alınmaya başlandı. Yani alternatif, homeopati falan gibi, hatta sürekli. Valla yani Sağlık Bakanlığı'na kim bu işi kabul ettirebilirse alınıyor. Bunun bir sistematiği olduğunu sanmıyorum. Alternatif tıpla ilgili düşüncem şu. Yani biz mekanikleştikçe, biz bu asık suratlılığımızı sürdürdükçe ve insanın insan tarafını görmezden geldikçe bu boşluk başkaları tarafından doldurulacaktır. Yani alternatif tıp böyle bir şey. Yoksa kanıta dayalı değil. Yani bizim bildiğimiz klasik tıp yöntemine aykırı bir şey. Yani bizde hipotez, işte hayvan çalışmaları, faz 1, faz 2, faz 3 falan gibi giden bu bilimsel sürecin dışında çalışan bir şey. Ama bu süreç, atıyorum, Hipokrat zamanında yoktu. Yine hastalar tedavi ediliyordu. Yani şunu söyleyebilirim. Bizim söylediğimiz her şey doğru değildir. Onların söylediği her şey de yanlış değildir muhtemelen. Evet. Ama bir yöntem farklılığı olduğunu kabul etmek lazım. Ölçülebilirlik önemli. Değil. Bu daha ampirik bir şey. Evet. Bir de şu tarafı var. Yani aynı ilaç sektörü için söylediğimi burada daha da çok altını çizerek söylüyorum. Bu çok para getiren bir şey. Çok iyi. Yani Türkiye'nin televizyonlarında Azerbaycan'dan ziraat profesörlüğü almış biri sağlıklı yaşamayı anlatabiliyor örneğin. Ve bunu ne bir Sağlık Bakanlığı, tabip odası, hiç kimse kovuşturamıyor, dile getiremiyor, söyleyemiyor. Ticarileşme konusu, hani çok masum, çok daha tehlikesiz, çok daha insancıl falan gibi görünüyor ama bunun da ticari. Ben bunu mesela organik bir beslenme ve gıdalar içinde düşünüyorum. Tabii. Bu da bir sektör oldu aslında. Şüphesiz. İnsanların, yani mesela çocuğunuz için her şeyi yaparsınız. Bu zayıflığınızdan yola çıkarak buradan para kazanıyorlar. Sağlığınız için her şeyinizi yaparsın, her şeyi verirsiniz. Buradan yola çıkarak sizi kullanıyorlar. Burada sağlık otoritesinin tavrı çok önemli. Mesela Türkiye'ye giren bu destek maddelerinin çoğu Tarım Hayvancılık Bakanlığı damgasıyla giriyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın onay vermediği ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı bir ürünü siz çıkıp da işte çok önemli bir katkı sağlar, kanseri önler falan gibi şeyler söyleyerek satamazsınız normalde. Ama burada bunu yapabiliyorsunuz. Sonra siz küçük bir tıbbi hata yaptığınızda mahkemelerde sürünüyorsunuz. Yani işte bilmem nereden gelen otu kullandırtıp hastanın insülinini kesen adama hiçbir ceza müeyyide uygulamıyorsunuz. Ama insülin dozunu ayarlayamayan hekimi mahkemeye çıkartabiliyorsunuz. Burada çok temel bir problem var aslında ve bunu çözmek lazım. Yani şunu yapmalıyız. Biz aslında kavgayı, dövüşü bir tarafa bırakmalıyız. Yani Türkiye'deki durumumuz, siyasi duruşumuz, kişisel tercihlerimiz falan, bunların hepsi bir tarafa. Ama söz konusu hasta olunca, çünkü hastanın dili, dini, siyasi görüşü falan olmadığına göre sağlığın da öyle olması gerekir. Yani İran'daki lösemiyi nasıl tedavi ediyorsa Küba'daki de öyle tedavi ediyor, Amerika'daki de. Daha bir araya gelmemiz lazım ve üretebilmemiz lazım, destek olmamız lazım, bakanlığa olmamız lazım, bakanlığın bize güvenin artması lazım, daha çok işbirliği yapmamız lazım. Çünkü net çıkacak sonuç aslında herkesin lehinedir. O demin bahsettiğiniz, hani televizyonlarda görüyorum dediniz ya, ziraat kökenli birisi galiba. Şimdi oradan aklıma geldi de, her yerde şubeleri de var. Bir gün ben tesadüf şubelerinden birinin önüne park etmişim bir markete girmek için. Şöyle bir şeyle karşılaştım ben. İçeriden bir takım adamlar çıktı ve böyle çok son derece kaba. Hani böyle çete gibi filan böyle bir tavırla işte sonra benim arabamı çektirdiler, bir şeyler yaptılar filan. siz söyleyince aklıma o geldi. Oradan da şuraya geçtim hemen kafamda. Toplumumuzda böyle bir şey de yaygınlaştı. Yani kaba kuvvetin hakim olduğu, yani bir takım değerlerin kaybolduğu, yani böyle başka bir şey oluştu sanki. Ne denir ona? Hani bir insan oyrasık tipi. Yani istediğimi yaparım rol modelleri arttıkça onlar da istediklerini yapıyorlar. Yani çünkü burada hak, hukuk falan değil. Güçlü olanın güçsüz olanı idare ettiği bir durum ortaya çıkıyor. Yani bu mesela demokrasinin bütün temel kavramlarına aykırı bir şeydir. Örneğin çoğunluğun azınlığa tahakkümü mesela. Demokrasinin ilk kuralıdır. Azınlıkların varlığını sürdürebilmeleri. Bizim kültürümüzde bu yok. Bu coğrafya ne yazık ki bu anlamda öyle. Yani bu yeni bir şey de değil. Bu eskiden de böyleydi. Hep böyleydi aslında. Yani biz halının altına süpürdük. Evet. Sonra bir zaman sonra halı kalmadı. Yani her şey bir anda ortaya çıktı. Öyle düşünüyorum. Halıda delikler açıldı. Görmeye başladık. Evet. Yine bu güncel tıp köşenizdeki konulardan bir tanesi de savaş sendromu ve savaş çocukları ile ilgili. Evet. Aslında bugünlerde şu coğrafyada da çok sert ve kanlı olaylar gelişiyor. Hı hı. Oradaki bakışınız nasıl savaş sendromu konusuna? Tabii yani bu şiddetin en tepe noktası savaş. Yani öyle olunca orada büyüyen çocuklar için de tek bir iletişim yolu kalıyor. Şiddet. Yani birçok siyasi motif insan tarih boyunca yaşayan baktığınız zaman çocukluğunda yani baskıcıların hepsi baskıya maruz kalmıştır. Yani ve hatta ne oluyor biliyor musunuz? Benim inancım insanın çocukluğunda içinde doyurulamayan bir yer kalıyor. Ve o boşluk uzun yıllar sonra 1000 değil 5000 odalı eviniz olsa dolmuyor. Yani bütün dünyayı sizin ayaklarınıza serseler o içinizdeki boşluk kapanmıyor. Yani o nedenle çocuğun sağlıklı büyümesi çok kritik bir durumdur bence. Hmm. Tabii. Betül, sen bir şey ben şeyi soracağım. Yani sizin yazılarınızı inceledikçe tabii şeyler uyanıyor insanın beyninde. Gerçekten ilk önceki yıllara baktığımızda İslam dünyasına, İslam coğrafyasına, İran'a, yani çıkan bilim adamlarına, hani mesela şimdi bakıyoruz bizden bir felsefe adamı bir şey çıkıyor mu? Hayır, yok. Ama geçmiş şeylere baktığınızda doğuşu neredeyse, değil mi? Tabii. Ben yanlış mı biliyorum? Tabii. Doğuşu o topraklar, bu topraklar. İslam ülkelerinde bilim ne durumda? Vallahi şunu söyleyeyim, yani İslam dininin bilime çok büyük başlangıçta katkısı olduğunu inkar edemeyiz. 7. 8. yüzyıl bu İslam'ın en parlak zamanları, Farabiler filan. Evet. Yani o dönem çok parlak bir dönemdi. Gerçekten daha sonra giderek bir şekilde İslam dünyası şeyin dışına çıktı. Bilimin ve modern dünyanın dışına çıktı. Çok basit bir şey söyleyeyim size. Son 50 yılda 500 milyon Arap entelektüeli batıya geçmiş mesela. Bu çok önemli bir şey. Ne kadar dediniz? 500 milyon. 500 milyon. Evet. Şey 500 bin Arap entelektüeli son 50 yıl içerisinde batıya geçmiş ve bunların çok önemli bir bölümü de bir daha geri dönmediler. Çünkü Farabi bunu yüzyıllar öncesinden söylüyor. Bilim kabul görmediği yeri terk eder. Evet. Bunu söyleyen hani çok büyük bir İslam bilginidir. Yani bunun altını çizerek söylemek lazım. Mesela Nobel ödülleri içerisinde sadece iki tane İslam kökenli bilim adamı vardır. Bunların ikisi de yurt dışı eğitimlidir. Tabii, Pakistanlı oradan. Olanı da dinden aforoz ettiler ondan sonra. Sonra şey diye düşünülebilir. Mesela acaba bu ne bileyim işte söylendiği gibi Yahudi lobisinin falan dağıttığı bir ödül de ondan mı verilmiyor? Kral Faysal'ın ödüllerine bakın. İslam'ın Nobel'i diye bilinir. O da Yahudilere vermiyor ama hepsi Hristiyandır. Onların içinde de yani yok, üretemiyoruz. Neden bilmiyorum. Yani bizim formal bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Yani üzerinde çok oynandığı zaman olmuyor. Mesela biz hala şunu diyen bir yöneticiye sahibiz. Din dersleri seçmeli. Siz niye bunu tartışıyorsunuz da kimyayı da tartışmıyorsunuz? Matematik kimyayı tartışamazsınız. Evet. Çünkü kimya sizin varoluşunuz için gerekli bir şeydir. Ama din insanların seçimleriyle ilgilidir. Ve farklı farklı inançları olabilir. Şöyle bir ders konusu olabilir mi? Dersin adı din dersi, konu dinde zorlama yoktur. Var mı böyle bir şey? Yoktur. Olmaz. Yani burada problem var. Kimyayı öğreteceksiniz, matematiği öğreteceksiniz, üreteceksiniz. Bu da dendi ya, bu üretene destek olacaksınız. Olmazsanız üretemezsiniz ve bağlı olursunuz. Yani her sorunumuzu inşaat yaparak çözemeyiz. Biz tabii bunu bir takım kitapları falan hazırlarken de görüyoruz. Bilim dili. O kadar büyük bir kargaşa yaşanıyor ki o bilim dilinde Türkiye'de. Bu da kendi üretmediğin zaman böyle oluyor. İyi değindin. Doğru. Ama bir de bizim şu var. Şunu da kabul edelim. Yani hani biz böyle Araplaşmaktan söz ediyoruz ama biz de aslında başka bir yöne doğru daha böyle lümpen bir şekilde de evrildik. Kesinlikle. Yani çok ben doğru. Mesela üniversitenin ilk yıllarında ilk çalıştığım devlet kurumunda böyle Türkçeden bozma, İngilizceden öyle bir Türkçeyle yaşıyordu ki insanlar diyordum neredesiniz yani? Tabii. Yani o kadar dili çok zaten dilin deforme olması her şeyin de bence başlangıcıdır. Kesinlikle. Yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Çok kötü. Yani 200-250 kelimeyle konuşuyoruz biz. Evet. Yani bütün dili bununla konuşuyoruz neredeyse. Evet, teşekkür ederim. Yoksa her müzik arasına gidiyoruz. Kitabınızda gördüm de onu hani anmak istedim Türkan Saylan'ı. Evet. Gerçekten burada bir hastane, onun kurduğu hastaneye isim vermekten verilmesinden bahsediyor. Biraz ondan bahseder misiniz bu yazınızın da konusu? Türkan Hoca benim tanımaktan büyük gurur duyduğum insanlardan bir tanesiydi. Ve gerçekten tanımış olmaktan çok mutluyum. Hatta ben CNN'de bir sağlık programı yaparken ilk onu konu kalmıştık. O bilen değil de hasta sıfatıyla gelmişti meme kanseri nedeniyle. Ve çok kızmıştı aralarda bize. Hani yeterince efor harcamıyorsunuz ve yeterince mücadele etmiyorsunuz diye. Çok özel biriydi tabii. İsminin bir şekilde yaşatılması gerekir. Sevgili arkadaşım Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun Güneş Umut'tan Şimdi Doğar diye bir kitabı vardır. Evet. Bilirsiniz İş Bankası yayınlarından çıkmıştı. Müthiş bir şeydir. Müthiş bir hikayedir gerçekten. Keşke daha çok Türkan Saylan olsa. Keşke kadınlar daha çok sokaklarda olsa. Yani ne kadar kadın tarafına doğru kayarsak o kadar uygarlaşacağız. Bundan hiç şüphe yok. Yani. İstanbul'da mesela Lepra Hastanesi'ne adı verilemez miydi? Bunu çok istemediler. Benim o makalemden söz ediyorsunuz. Evet. O dönemde bu ne yazık ki sağlanamadı. Hatta son zamanlarında biliyorsunuz bayağı da zorluklar yaşadı. Hatta bir Lancet'te 2009'da bir yazı evet, çıktı. Evet. Bu yazıda şeyin ne kadar önemli biri olduğunu Türkan Saylan'ın evet. Lepra konusunda dünyada ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ki bilmeyenlere söyleyelim. Evet. Lancet dünyanın en saygın belki de ilk 3 tıp dergisinden bir tanesidir. Evet, evet. Ve burada onun adına çok detaylı ve uzun bir yazı da çıkmıştı. Keşke onları ve onun gibileri daha şey yapsak yani yaşatabilsek. Aslında bizim İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğretim üyesidir. Tabii kendisi. Mesela orada yapılması burada da gerekiyor. Mesela bizim şimdi Selim Hoca'ya bakarak şey yapıyorum hani bizim orada da bir amfiye falan ismi verildi mi? Yok. Evet. Yani yok ya ben size çok basit bir iki şey söyleyeyim. Yani İslam Konferansı ile ilgili demin söylediniz. Gayri safi milli hasıladan bilimsel çalışmalara ayırdığı pay 2/1. Bu İslam ülkeleri için. Diğer Avrupa ülkeleri için bu oran %3. Yani bu İslam ülkelerine üye her 1 milyon kişiye 8500 insanı, bilim insanı ya da eğitilmiş insan düşüyor. Batı ülkelerinde bu 140.000. Yani o kadar büyük bir fark var ki yani nereden 58 milyonluk İtalya bütün Arap aleminin yaptığı yani 1.4 milyar, 1.5 milyar Arap aleminin yaptığı bilimsel çalışmaya eşit bilimsel çalışma üretiyor. Yani biz bu durumda işte neyle rekabet edeceğiz? Çok Türkiye biraz daha ileride ama mesela Mısır bize en yakın. Mısır'dan biz oldukça ilerideyiz. Ama emin olun bunu İslam ülkesi olduğumuz için değil. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşadığımız için öne geçiyoruz. Evet. Peki bir müzik arası da ne dersiniz? Evet. Son iki parça film müzikleri. Aa, ve süper. Parçaları seslendirecek kişiler ilginç. Selahattin de demin parçaları dinlerken beraber şaşırdık hatta. İlk parçayı Marlon Brando ve Sean Simmons seslendiriyorlar. A Woman in Love. Marlon Brando'nun sesine bakın şimdi. Wow. Your eyes are the eyes of a woman in love, and oh, how they give you away. Why try to deny you're a woman in love, when I know very well what I say no moon in the sky ever lent such a glow. Some flame deep within made them shine. Those eyes are the eyes of a woman in love. And may they gaze evermore into mine, tenderly gaze evermore into mine. And what about you? It's got you too. In love, that same flame deep within made them shine. Your eyes are the eyes of a man who's in love, in love. And may they gaze evermore into Marlon Brando ve Jean Simmons birlikte seslendirdiler. A Woman in Love, 7 Kasım 2014, 94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında canlı yayını Profesör Doktor Mustafa Çetiner'le söyleşimizin son bölümüne girmiş durumdayız. Evet Betül, neyi konuşalım ben şimdi? Ben her zaman olduğu gibi bu kulaklıkla gözlüğün ipini birbirine sürekli karıştırmakla meşgulüm. Neyi konuşalım? Biraz hocamızın uzmanlık alanı ile ilgili biraz kanserden bahsedip sonra yine diğer konulara geçelim mi? Nasıl arzu edersiniz? Yani hocam ne durumda? Türkiye'de kanser nasıl? Şunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de kanserle ilgili gerçekten son yıllarda ciddi bir farkındalık ortaya çıktı. Bu önemli bir şey. Oranlar arttı. Oranların artmasının ama objektif ve subjektif nedenleri var. Bir tanesi mesela insanların artık böyle bir hastalığın var olduğunu biliyor olmaları. Eskiden insanlar bilinmeyen sebeplerden ölebiliyor idiler. Şimdi bunun nedeninin mesela kanser olduğunu daha iyi biliyorlar. Bir de tabii insan yaşam süresi çok uzadı. Yani eskiden enfeksiyonlardan Selim hocam enfeksiyonlardan insanlar kaybedilirdi. Şimdi daha uzun yaşıyoruz ve başka nedenlerden. Bunlardan bir tanesi kanser. Bir de gerçekten toksik olarak yani çok bunalmış bir çevrede yaşıyoruz. Bunun da etkisi var tabii. Yani benim hep inandığım şey şu, ne kadar doğal olandan. Çünkü biz biyolojik yaratıklarız ve aslında doğanın bir parçasıyız. Tabii. Buradan ne kadar uzaklaşırsak o kadar büyük risk altındayız. Yani yeşili görmeden yaşıyorsak bunun bir bedeli olacak. Tabii. Yani bu kadar yoğun hava kirliliğinin içerisinde saatler süren streste trafikte stres altında yaşıyorsak ormanları bunun bir bedeli olacak. Boğaz'da domuzlar yüzecek diyorsunuz. Evet. Evet yani bunun bir bedeli olacak. Yani bir bedel ödemeden büyük gökdelenlere sahip olamayız. Olabilir. Yani bunu bilmek lazım. Evet. Geçen gün Bebek'te bir domuz görüldü biliyorsun değil mi? Öyle mi? Tabii. Üçüncü köprü ormanlar kaçtı. Kesildikçe yani o sembolik bir iki tane domuzun yüzmesi ya da yürümesi değil. Oradan inanılmaz bir ekolojik değişim oluyor. Tabii. Onun daha sonuçlarını görmedik. Tabii. Yani bütün oradaki o vektörler, şüphesiz, taşıyıcılar ve kentlere girecekler. İçinde tabii. De öyle. Tabii, tabii. İstanbul'un içinde de öyle. Yani bu mesela sözü edilen Altunizade'deki bu koru. Yani Validebağ, Validebağ korusu. Nefes alan çok az yerinden biridir. Bu sabaha karşı basıldı orası. Biliyorum. Evet. Yani oraya bir büyük apartmanlar dizisi yapıldı. Hemen onun yanına otopark yapılmak istendi. İnsanlar buraya artık burayları da bize bırakın dediler diye o otopark birden mescit oldu. Evet. Yani yine olacaktır. Bunun önüne geçilemez. Evet. Çünkü çok büyük bir iştah var. Ama bu nereye anlamda. Nereye kadar yani hakikaten? Sonuna kadar. Gerçekten. Hayır, bunun sonu gelecek tabii. Tabii kendini yani. Sınırlamak. Yani demin söylediğim gibi her sorunumuzu inşaat yaparak çözemeyiz. Yani ben onu yok diyecektim. Şey yani. Zaten ekonomist değilim ama dinlediğim kadarıyla ekonomideki bir lokmacık bir şey görünüyorsa bile ilerleme hep inşaat sektöründeki evet. Geçici şeyden kaynaklanıyormuş. Evet, yani biz neden savaş baltalarını gömmüyoruz onu hiç anlamıyorum. Yani bunu yapabiliriz, konuşabiliriz, güç birliği yapabiliriz. Neden yani mutlaka büyük bir gerginlik ve kavga içinde olmak bundan zorundayız? Besleniyor herhalde. Yani bunu gerçekten çözmek çok zor. Peki çok bu zor. Savaş baltaları deyince şu çocuklarla şiddet konusuna biraz bakalım mı? Sizin vallahi, o evet. Hesaplamalarınız var. Yani tabii mesela UNICEF'in raporları var. Merak eden açıp bakabilir. Örneğin 1992 yılında bana çok çok etkileyici gelmişti. Somali'de 1992 yılının Ocak ayında doğan çocukların, 5 yaşın altındaki çocukların %50'si 31 Aralık'ı göremedi. Mesela bu Körfez Savaşları sırasında binlerce çocuk katledildi. 11 bin sorti yapıldığı söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri'nin o saldırı sırasında ve %93'ü gelişigüzel hedeflere atıldığı söyleniyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Adalet Bakanı söyledi. Ramsey Clark söyledi. Yani bu ve bunun gibi Türkiye'nin güneydoğusunda da benzer bir sorun var. Yani gözünüzü yaşama açar açmaz tek iletişim biçimi olarak şiddeti öğrenirseniz başka türlü yaşayamazsınız. Evet. Evet Betügül, savaşlarla ilgili bu ilginç çocuklar açısından baktığınız zaman bu ilginç bir saptama ve çok da trajik tabii. Bu, tabii. 23 milyondan fazla insanın öldüğü söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı sonu ile bu Irak Amerika'nın yaptığı ikinci müdahale arasında geçen sürede 23 milyon insan çok önemli bir tabii. Miktardır yani. Tabii. Şimdi yine işte bakın yine öyle evet. Aynı şeyi evet. Görüyoruz yani. Ve ne kazanılacak sonunda yani böyle ortada ne kalacak hani zafer elde ettiğinizde sahip olduğunuz ne olacak o da çok çok çok meçhul yani hiçbir şey kalmadı geriye çünkü. Bu şiddet peki yani toplumlara nasıl yansıyor acaba? Trafik yani akşam mesela eve giderken bunun trafiğe cevabını bak. Hemen alabilirsiniz. Biraz daha büyük arabası olan, biraz daha cesur olan, biraz daha gözü kara olan sizin önünüze geçiyor. Siz de her şeye uygun yaparsanız bir saatte gideceğiniz yolu iki saatte geçiyorsunuz. Bir zaman sonra bakıyorsunuz diyorsunuz ki herkes böyle gidiyor. Ben de öyle. Herkes emniyet şeridine dalıyor, ben de dalıyorum diyorsunuz. Ve siz de artık bir sorunun bir parçası haline geliyorsunuz. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Ben yapmadım diyemem kendi adıma. Yani cinlerim tepeme çıkıyor. Bunlar ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Sonra kavgalar oluyor. Kazalar oluyor. Sonra kazalarda da kim daha çok bağırırsa o kazanıyor. Çünkü polis çağırırsanız polis diyor ki ölüm can kaybı olan bir şey değil, durum değil. Bu aranızda halledin diyor. Ondan sonra orada kim daha cazgırlık yaparsa o kazanıyor. Bu böyle yani. Evet. Yani. Her türlü trafik şeyini suçunu işleyebilirsiniz. Boğaz Köprüsü'nün üstünde bile. Hı. Hani slalom yapabilirsiniz mesela. Buna kimse ne yapıyorsunuz demiyor. Ama arabanızı çok işte sakin bir sokakta biraz bilmem dışarı doğru park ettiniz diye gelip bir size ceza yazabiliyor. Tabii insanların hiçbir şeye de inancık ve şeyi kalmıyor. Güveni yani gerçekten kalmıyor. Hani siz kurallara uyuyorsunuz. Hani bazen mesela ben de kural ihlali yaptığımız zamanlar oluyor ama karar veriyorum ki kesinlikle yapmayacağım. Hani katlanacağım bütün şeye falan. Ama o kadar sinirleniyorum ki. Yani siz o kuyruğa giriyorsunuz orada bekliyorsunuz. Orada yanınızda bir tabii de size aptal bir yerine koyarak. Bir de dörtlüleri koyarak, yakarak geçmek bir diye bir şey var. Bir dakika bir de şey var. Böyle bir evet. renkli renkli yanan evet, bir şey var. Evet, sirenle geçiyorlar. Sirenle mesela, geçiyorlar. Bu siren kime verilir? Bu siren nereden elde edilir? Ve bu siren kimlerin kullanma hakkı vardır bilmiyorum. Ama herkes kullanabiliyor şu anda. O sireni takıyor, renkli renkli ışıklarla bir güzel geçiyor orada. Yani ben peki, de bir siren alacağım. Son dakikalara geldik programın. Şunu ben söylemek istiyorum. Kitabınızda bir şey var. Bak nasıl sinirlendim trafik konusu açılınca. Biz kuş muyuz yoksa tavuk mu? Profesör Doktor Mustafa Çetiner'in kitabı. Gürer Yayınları'ndan yayınlandı. Evet, 2000, bayağı oldu aslında. Gürer Yayınları'ndan. 2000 kaç bu? 2010. 10 mu? Evet. Bilmiyorum piyasada var mı? Neden böyle bir isim? Valla aslında bu bir alıntı. Ben siz tam o alıntıyı lütfen okuyacaktım. Tamam. çünkü hoşuma gitti. Oradan da siz devam edin isterseniz. Şöyle girmişsiniz, bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur. Tavuk toplum önüne atılan bir avuç yemi gagalarken arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz. Evet, bu Darwin'e atfedilen bir söz ama ben hani bunun gerçekten ona mı ait olduğundan emin değilim. Şimdi doğrusu ama kim söylediyse doğru söylemiş. Peki biz kuş muyuz tavuk mu? Kuş mu tavuk mu? Aslında tavuk da bir kuş sanırım değil mi? Sorunun soruluş biçimi yanlış da oradaki tanımlama bence doğru. Değil mi? Evet. Yani çok da güzel. Üretmezseniz. Eskiden hani tabanca tüfekle topla yapıyormuşuz. Birilerini çalıştırıp sonra zorla çalıştırıyormuşuz bu Osmanlı zamanında. Ondan sonra birileri hop artık bizi zorla çalıştıramazsınız deyince kendi kendimizi üretemez olmuşuz. Peki şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Futbol taraftarlığı hakkında. Bu zor bir durum bana. Ben bir Galatasaray kongre üyesi olarak evet, şunu söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim. Yani futbol da üzerine düşeni aldı bence. Evet, evet. Çok kirlendi. Yani futbolu oyun olarak seviyorum ben. Yani seyretmeyi seviyorum ama artık seyri zevkli bir oyun kalmayınca evet, o oyunun bir tarafı olmanın da tadı ya, kalmadı. Bu sabah yani. Açık Radyo'daki sevgili Alp'in yaptığı programda şu son Galatasaray'ın Avrupa'da Dortmund'la oynadı galiba. Yani oradaki basına da yansımayan, Türkiye'de basına hiç yansımayan taraftarların şiddet tabii, olayları tabii, yakalananlar biliyorum, falan korkunç şeyler oldu. Evet tabii oradan yani, çok ciddi bir ceza yani alacağız. Artık hiçbir zevk kalmadı gerçekten. Tabii yok, çok yok, kirlendi yani. Çok kirlendi. Yani bütün futbol sektörü yok, de çok kirlendi. Yani bence başka bir uğraş bulmalıyız evet, kendimize. Bu taraftarlıkla ilgisi yok yani artık bu yapılan şeyler. Taraftarlıkla ben size bir şey söyleyeyim. Taraftar olduklarını kanıtlamaları için benim gözümde dünyanın en büyük ikinci futbol organizasyonu 19 yaş altı Dünya Kupası Türkiye'de yapıldı ve tribünler bomboştu. Boştu, değil mi? Değil mi? Biz bir taraf olup öbür tarafı dövmek için o kadar, gidiyoruz. O kadar. Ve şey de var. Yani. Tabii, ama taraf olmayan. Kültür bu. Evet, taraf olmayan bir taraf olur diye. Evet. Biz bu oyunu arsada sevdik, borsada değildi. Evet, o evet biliyorum onu. Yani çok ama yani futbol maçlarında da ben tabii çok gitmedim, birkaç kere gittim ama kusura bakma İsmet bilmem böyle bir şeyleri vardı onların tezahüratları falan. Ben bayılıyorum futbol maçlarındaki sen çarşı grubunun yaratıcılığını herhalde şey yapıyorsun. Nazım tabii. Hikmet'in çok güzel bir futbol şiiri vardır. Evet. Goalkeeper falan diye şeyi Türkçesini de öyle yazdı. Bu yine kitabınızda son dakikalarda Ulusal Kan Hastalıkları Kongresi'nde 2009 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı TÜBA'nın başkanıydı. Dönemlerde Profesör Doktor Yücel Kanpolat'ın sorduğu bir soru var. Çağımız gerçekten söylendiği gibi bilgi çağı mıdır diye. Böyle mi gerçekten bilgi çağı mı? Bilgide evet ilerlemeler var. Teknoloji evet ama yani ama çok da Kanpolat Hoca o gün aslında bize bilgi çağı değil şirketler çağı diye yani anlatmıştı. O çok, orada çok, bir gerçek payı olduğunu yani kabul ediyorum. Yani 2009'dan 2014'e kadar 5 yıllık geçen süreçte herhalde bu şirketler çağı olma konusunda çok daha hayrat, evet, çok daha tabii, parmağı göze tabii, sokarcasına çünkü, oldu. Tabii, başımıza çünkü, ne geldiyse bu şirketler çağı olma evet, konusunda yani, Türkiye'de ve dünyada reflekslerinizi kullanmazsanız toplum olarak bu kaçınılmaz. Çünkü şirketler sadece daha çok kazanmaya endekslidir. Yani Soma'da olduğu gibi, o büyük inşaat kazalarında olduğu gibi. Hmm. Yani bunların karşısında bir toplumsal direnç olmazsa istediklerini yapabilirler. Dünya bu sınavdan çok geçti daha önce. Doğru. Yani bunun yolu belli. Yani sivil toplumu güçlendirmektir aslında yolu. Kongreden ve hematolojiden bahsederken Profesör Emin Kansu'ya da buradan bir selam gönderelim isterseniz. Evet, Dünya Hematoloji Başkanı seçildi. Evet, Dünya Hematoloji Konfederasyonu falan mı? Şöyle evet bir hematoloji derneği var öyle. Orada biz bir süredir zaten aktif rol alıyordu. Şimdi o derneğin başkanlığına seçildi. Evet, Emin Hoca çok renklidir. Evet. Bu bence bir sohbet çok güzel olur. Ben son olarak size şunu sorayım. Siz öğrencilere danışmanlık vermek yoluyla öğrenimlerini kolaylaştıran öğretim üyesi olarak iki kez ödül almışsınız. Evet. Yani öğrencilerle olan ilişkinizi görünce şimdi bu soruyu daha iyi yanıtlayacağınızı düşünüyorum. Tabii tıp öğrencisi, tıp hocası olduğunuz için eğitimi nasıl buluyorsunuz? Vallahi yani giderek daha zor, çok uzun konuşulabilecek bir konu bu. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ama onlar dinlemiyordur umarım bunu, ama bunu kendim için mutluyum. Çünkü ben onların yanında kendimi çok genç hissediyorum. Yani gerçekten en zevkle yaptığım iş onlarla birlikte vakit geçirmektir. Ne güzel. Ne şanslı öğrenciler ki sizin gibi düşünen, sizin gibi yaklaşan bir hocalar var. Tıp eğitimiyle ilgili de bir cümle alayım ben tıp sizden. Tıp eğitimiyle ilgili yani giderek o da oldukça değişiyor. Probleme dayalı bir eğitime doğru gidiyor. Türkiye'de yeni tıp fakülteleri falan tabii zorluklarımız var ama giderek onun da toparlanacağıyla ilgili bir fikre sahibim. Biraz zamana ihtiyaç var. Olumlu. Evet. Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok zevkliydi burada değişik olmak. Değişik bir tıp fakültesi hocasıyla, bir profesör, hematoloji profesörüyle değişik yerlerden, farklı konulardan konuşmak çok hoştu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkürler Sayın Çetiner. Vakit ayırdınız, geldiniz efendim. Evet, programın sonunda sizleri yeniden bir film müziğiyle baş başa bırakarak veda edelim. Jack Nicholson'dan dinliyoruz. On a clear day ama you can dakika, see forever. Ama bir dakika, Jack Nicholson'ın sesi mi? Yani. İşte kendisinin sesi. Evet. İnanamıyorum. Yani. Şimdi inanacaksın. İyi hafta sonları efendim. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. The echo of a love song heard before it sung, wandering through a memory dreamed when you were young. Foolish or fantastic, which do you suppose? Who is there among us who knows? From nowhere, the thought of someone gone for many years. Then all at once a footstep, lo, and he appears. Imagined or a mystery, which do you suppose? Who is there among us who knows or even cares which one is true? There's hardly anyone except a haunted few who long ago remembered somewhere they would see someone wrapped in twilight carrying the key, carrying the secret everywhere he goes. Someone here among us who knows. Someone here who may not even know she knows. La di da da da di da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Someone here who may not even know she knows. Önce sağlık.